أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli Kur'an dostları, geçen dersimiz İsra suresinin 82. ayetine kadar işlemiştik. O derste işlediğimiz son ayet, yani 82. ayet, Rabbimizin insanoğluna en büyük ikramı olan Kur'an vahyi ile bitiyordu. Kur'an vahyinin kendisine ön bilgi ile, iman gibi bir ön bilgi ile yaklaşanlar için zihni, kalbi, dünyevi, uhrevi her türden bir şifa eczanesi, şifa hazinesi, ama kendisine küfür gibi bir ön yargıyla yaklaşanlar için de bir hüsran olacağını ifade buyuruyordu. Şimdi 83. ayetle yine vahyin muhatabı olan insana ilişkin bir ayetle dersimize başlıyoruz. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِ. Ne zaman biz insana nimet bahşetmişsek, yüz çevirdi ve sorumluluklarından yan çizdi. Allah'ın bahşettiği en büyük nimet vahiy nimetiydi. Çünkü bir üstteki ayet Kur'an vahyinden söz ediyordu. Aslında Allah'ın insanla konuşması insan için ekmekten, sudan çok çok daha önemli değil. İnsanı insan eden tarafı, vahyin hitap ettiği taraf değil miydi? Ekmek ve su diğer canlılarla paylaştığımız ortak nimetlerdi. Ama vahiy Allah'ın sadece insanı muhatap alarak verdiği bir nimet değil miydi? Peki insanın da bu nimete çok farklı bir teşekkürü gerekmiyor muydu? İşte burada, bu ayette bu dile getiriliyor. Ve deniliyor ki, insan Allah'ın verdiği nimetlere karşılık yüz çevirdi ve yan çizdi. Sorumluluklarından yan çizdi. Ve ne ebi canibi. Yanını döndü. Böyle yan çizdi diye Türkçe'de yaygın olan o tabiri kullanmak çok daha hoş oturuyor. Neden yan çizer insan sorumluluklarından? Demek ki vahyin maksadı insana sorumluluklarını hatırlatmaktır. Sorumluluklarından yan çizen insana. Neydi insanın sorumluluğu? Yeryüzünde yaratılış amacına uygun bir hayatı inşa edip, bu sayede ebedi hayatını mamur etmesi. Ebedi mutluluğu kazanması. İşte bu sorumluluğun altına girmek istemiyor insan. Oysa ki başında bunu kabul ettiği için insan olmuştu. Bu sözleşmeye onay verdi, irade aldı karşılığında, fakat aldığı iradeye ihanet etti. Yani peşinen karşılığını aldı, fakat verdiği söze ihanet etti. İşte tüm vahiylerin amacı insanı verdiği sözü tutmaya davet etmektir. Bu وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَعُوسَ Ne zaman da başına bir ziyan gelse, tuttu, umutsuzluğa kapıldı. Ne güzel dua değil mi? Ya Rabbi, çok verip azdırma. Az verip bezdirme. İşte Anadolu halk irfanında süzüle süzüle duaya dönüşmüş olan bu cümle aslında bu ayetin en güzel tefsiri. Kul kullun ya'malu ala şekileti. De ki, herkes kendi tasavvur ve aklının verdiği istikamet üzere eylemde bulunur. Ya da bu ibarenin alternatif bir tercümesi, herkes kendi sütünün iktizasını işler. Ya da yeni tabiriyle herkes kendisine yakışanı yapar. Rabbimizin şu güzel hitabına bakın. Yani herkes kendisine yakışanı yapar. Sen neyi yakıştırıyorsun kendine? Herkes sütünün iktizasını işler. Dolayısıyla yaptığın amele bak. Aslında kendin hakkında değer biç. Ama benim tercih ettiğim tercüme daha farklı. O, herkes kendi tasavvur ve aklına verdiği istikamet üzere eylemde bulunur. Yani akıl ve tasavvurunun kendisine gösterdiği istikamet üzerinde eylem yapar. Böyle tercüme etmem, bu ibarenin diline tamamen mutabık. Çünkü şekile, bir şeyi izleyen başka bir şey manasına gelir. Şekl, müşakele sözcükleri, bir şeyin eseri olarak ondan çıkan ve ondan bağımsız algılanmayacak olan hem içerik hem şekil olarak ona tıpatıp bağlı bir başka şey anlamına gelir. Yani iki şey arasında kopmaz bağ. Nedir bu? İnsanın akıl, tasavvur ve eylemi arasındaki bağ. İnsanın tasavvuru eşyayı algılama biçimidir. Yani hayatı algılama biçimidir. Olayları algılama biçimi. İnsan tasavvurunda içini doldurduğu kavramlarla düşünür. İyi, kötü, güzel, çirkin, hak, batıl, büyük, küçük, ebedi, geçici, yani bütün hayatımızı üzerine oturttuğumuz en temel kavramlar tasavvurumuzda İçi doldurulur. Onun için falanca büyüktür cümlesini kurabilmek için büyük ve küçük kavramlarının içini tasavvurunuzda önce doldurmanız lazım. İnsan mahlukatın şerefli bir üyesidir. Cümlesini kurabilmeniz için aklınızda insan, mahlukat ve şerefli kavramlarının içini önceden doldurmuş olmanız lazım. Yoksa böyle bir önerme, böyle bir hüküm cümlesi kuramazsınız. Onun için tasavvur eylemin ana rahmidir. İnsan fiilinin ana rahmidir. İnsan fiiline istikameti veren tasavvurdur. Dolayısıyla tasavvurda oluşan milimetrik bir sapma eylemde kilometrelerce, belki 100 kilometrelerce sapmaya tekabül eder. Onun içindir ki, vahiy öncelikle insanın tasavvuruna hitap eder ve orayı düzeltir. Oradaki bir milimetrelik sapmayı düzeltir. Yoksa amelde, eylemdeki sapmayı düzeltmek yetmez. Çünkü bıraktığınız anda yeniden sapar. Tekrar eski yere gelir. Onun için işte herkes diyor bu ibare, kendi tasavvur ve aklının verdiği, istikamet üzere eylemde bulunur. Onun için vahiy insanın tasavvurunu düzeltir. Mesela insana gerçekten kar nedir, gerçek zarar nedir bunu öğretir. İnsanoğlunun kar dediği bazı şeylere Kur'an zarar ettin der. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ Onların ticareti kar etmedi der mesela. Ama dışarıdan bakınca, farklı bir tasavvurla bakınca, başkalarının hakkını gasp eden birçok insan kar ettiğini düşünür. Şeytanın çarptığı adam gibi olan, yani faiz yiyerek şeytan çarpmışa dönen, bu Kur'an'ı bir ibare olduğu için söylüyorum, faiz yiyerek şeytan çarpmışa dönen bir adam da kar ettiğini düşünür. Fakat Kur'an diyor ki, senin kar ve zarar tasavvurun bozulmuş. İstikamet açın bozulmuş. Sapmış. Onun için böyle bir kar ve zarar tasavvuru seni sonuçta korkunç bir çukura düşürür. Gel düzelt şunu. Senin kar dediğin zarardır aslında. Fakat ters baktığın için, amuda kalkmış birinin eşyayı gözetlemesi gibi her şeyi ters görüyorsun. Oysa ki yamuk olan senin bakışın, baktığın değil. Yamuk bakışını fark etmediğin için baktığını düzeltmeye kalkıyorsun, bakışını değil. Eşyaya ve dünyaya tersinden bakan bir insanın eline dünyayı yönetme gücünü verseniz ne yapardı? Dünyayı ters çevirirdi. Kendi ters durduğunu görmezdi. İşte tasavvur bu kadar önemli. Onun için herkes tasavvurunun kendisine çizdiği istikamet üzere eylemde bulunur. O nedenle insanların eylemlerinden önce, yanlış ve yamuk eylemlerinden önce, yanlış ve yamuk tasavvur ve akıllarını düzeltin ve tartışın demek ister gibidir Kur'an. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدَى سَب۪يلًا Nasıl olsa Rabbiniz kimin yöneltildiği yolun daha doğru olduğunu çok ama çok iyi bilmektedir. Yani neden Rabbiniz bilmektedir? Bu çok önemli. Biraz önce yaptığım tefsirle birebir uyumlu. Çünkü tasavvurlar eyleme dönüşmediği sürece gizlidir. Dolayısıyla oradaki hata da gizlidir. Ama Rabbinize gizli yok. Onun için siz insanoğlunun yanlış ve yamuk davranışlarının hangi yanlıştan kaynaklandığını, hangi merkezden kaynaklandığını Allah çok iyi bilir. Ve dolayısıyla vahyin amacı insanda yepyeni bir tasavvur inşa etmektir. Yani vahiy adam yapar, vahiy insan yontar ve vahyin yonttuğu insan da yeryüzünü inşa eder. Vahiy insanı, insan hayatı inşa eder. Eğer imha olmuş bir tasavvur ve akılla yeryüzünü inşaya kalkışırsa insan, inşa ediyorum diye imha eder. Bugün olduğu gibi. Onun için vahiy adam yontar. Eğer soracak olursanız vahyin geçmişte adam yonttuğuna dair bir delil var mı? Ve yonttuğu adam örneğini gösterir misiniz derseniz eğer, ben derim ki Peygamber aleyhisselama bakın. O insanlık zirvesine bakın. Vahiy eline aldığı bir insanı nasıl güzelleştiriyor ve nasıl muhteşem bir abide haline getiriyor. Vahyin insana, yonttuğu insana kaç kat değer yüklediğini öğrenmek isteyen Kadr suresini bir daha okusun ama bu gözle. İndiği geceye bin kat değer veren vahiy, eğer bir adamı yontarsa ona kaç kat değer verir? Siz hesap edin. Ve yes'elûneke anir ruh. Şimdi sana vahyin ruhani kaynağı hakkında soru soruyorlar. قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا. De ki, onun kaynağı Rabbimin akıl sır ermez işlerindendir. Ve size bu konuda çok sınırlı bir bilgi verilmiştir. Kur'an'da dikkat buyurursanız, ruhu vahyin kaynağı, vahyin ruhu diye çevirdim. Aslında Kur'an'da ruh, vahiy anlamında birçok ayette kullanılır. Mesela Nahl suresinin 2. ayeti, Kadir suresinin 4. ayeti, Mü'min suresinin 15. ayeti, Şura suresinin 52. ayeti ve daha başka ayetlerde vahiy olarak, bizatihi ruh vahiy olarak kullanılır. Aslında ruh bir şeyin özü, bir şeyin kaynağı, bir şeyi ayakta tutan şey anlamına gelir. Yani öz itibariyle manası budur. Onun içindir ki, beşeri insan eden ilahi nefese, yani ilahi müdahaleye de ruh denilmiştir. Unutmayalım, ruh yaygın kanaatte olduğu gibi bizim hayvanlarla paylaştığımız şey değil. Kur'an'a göre bu değildir. O candır. Öyle olsaydı hayvanların cenneti de olurdu. Kaldı ki Kur'an açıkça Hicr suresinin 29. ayetinde, Sa'd suresinin 72. ayetinde ruh üflenmeden önceki insana beşer diyor. İnsan demiyor. O işte diğer canlılarla eşit varlık. Ama ve nefaktu fihi min ruhi, ne zaman ki ona ruhumdan üfledim, ona özel bir öz verdim, İşte o zaman insan diye hitap ediyor Cenab-ı Hak. O zaman insan oluyor. Beşer insana dönüşüyor. Burada İnsanla diğer canlıları ayıran nedir sorusunun cevabını bulmak lazım. İşte o irade ve akıldır. Yani bu noktada akıl, irade, bilinç yani şuur aslında ruhun insandaki değişik yansımalarıdır. İnsanı insan eden şeylerdir. Dolayısıyla bu ayetin doğrudan vahyin kaynağıyla ilgili oluşunun delili de ayetten sonrasının vahiy ile ilgili olması. Ayetten öncesi ise insanla ilgili. Bu durumda buradaki ruh hem vahiy ile hem insanla. Peki vahiy ve insanı müşterek kılan şey nedir? İkisinin de Allah'ın şaheseri olması. Biri sözün şaheseri, diğeri ise eylemin şaheseri olması. İlahi sözün şaheseri vahiydir. İlahi eylemin şaheseri insandır. Vahiy ile insan, tohumla toprak, etle tırnak gibi buluşunca aslında birbiri için var edilen iki şey bir araya gelmiş olur. Ve işte Allah'ın istediği de, arzusu da budur. Onun için ikisinin kaynağı da aynıdır. Özü aynıdır. Bu nedenledir ki, Hazreti İsa için Kur'an'da kelimetun minallah, Allah'tan bir kelime ibaresi kullanılır. Yani insan kelimedir. Unutmayalım. Kelime vahyin parçaları içinde kullanılır. Dolayısıyla söz kelimedir, insan kelimedir. Söz kelamdır, insan kelimedir. Kelam ile kelime aynı kaynaktan neş'et etmiştir. Dolayısıyla özleri aynı kaynağa atıftırlar. Onun için vahyin kaynağı diye tercüme ettim. Yine ayetin sonunda size bu konuda çok sınırlı bir bilgi verilmiştir deniliyor. Çünkü insan bilgisi sınırlıdır. Hani وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Bakara suresinde Adem kıssası anlatılırken böyle buyuruluyordu. Adem'e Allah isimlerin tamamını öğretti. Yani eşyaya isim verme kabiliyetini. Daha doğrusu nutk hem mantık anlamında hem de konuşma anlamında nutk kabiliyetini verdi. Unutmayalım, konuşmak nutkun, nutk aklın, mantığın eseridir. Onun için insan düşünerek düşüncesini ifade eder. Eğer ifade ediyorsa düşünüyor demektir. Çünkü teyip kasetinden insanı ayıran şey de budur. Bu manada çok az şey verilmiştir denilmesi, vahyin kaynağının, vahyin mahiyetinin insan tarafından tamamıyla bilinemeyeceğine işarettir. Eğer biz buradaki ruhu doğrudan eski müfessirlerimizin açıkladığı gibi Kur'an diye açıklasaydık, o zaman burayı açıklayamazdık. Çok az şey verilmiştir. Bölümünü açıklayamazdık. Çünkü Kur'an'ın bize manası verildi. Anlayalım diye verildi ve mübin kılındı. Açık ve açıklayıcı kılındı. Dolayısıyla size çok az verilmiştir diyemezdik o zaman. Onun için Kur'an diye tefsir edilmesi sanırım bu manada doğru olmasa gerek. Burada en doğru yorumu vahyin kaynağıdır. وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكِ Ve eğer dileseydik, kesinlikle sana vahyettiklerimizin tamamını giderirdik. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَك۪يلًا Ardından da bize karşı sana kol, kanat gelecek, yardımcı olacak, seni sırtlanacak, seni koruyacak birini bulamazdın. buradaki vele'in girişi böyle bir şeyin olmadığının delaletidir aynı zamanda. Yani eğer isteseydik ama bunu istemiş mi Rabbimiz? Buyurun onun cevabını 87. ayetten alalım. İlla rahmeten min Rabbik. Neyse ki Rabbinin rahmeti sayesinde bundan uzaksın. Yani seni böyle bir sapmadan emin kıldık. Dolayısıyla böyle bir şey mümkün değil. Bunu yaparsa ancak Allah yapar. O da yapmadı. Çünkü Rabbinin sana sonsuz ve sınırsız bir rahmeti var. İnne fadlehu kâne aleyke kebira. İşte bu da onu destekliyor. Unutma ki onun senin üzerindeki lütfu her daim büyük, çok büyük olmuştur. Kul لَاِنْ اِجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. De ki, bütün insanlar ve onlara ilaveten görünmez varlıklar, görünen ve görünmeyen tüm varlıklar, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya toplansalar ve bu konuda birbirlerine var güçleriyle destek verselerdi, yine de onun bir benzerini ortaya koyamazlardı. 85. ayetteki ruhu vahyin kaynağı olarak anlamamızı destekleyen bir ayet. Vahyin kaynağına yönelik kuşkulara meydan okuyor çünkü. Bakınız. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّهُ. Sana vahyin kaynağını soruyorlar diye çevirmiştik. Burada ise vahyin kaynağına yönelik kuşkulara bir meydan okuma var. Eğer onun kaynağına nispetini, yani Allah'tan gelişini inanılmaz buluyorsanız, haydi. Nereden geliyorsa siz de oradan alıp getirin. Çünkü eğer kendiliğinden, kendisinden bir insan eseri ise siz de insansınız. Buyurun. Siz de getirseniz. O bitmez tükenmez anlam hazinesini. Vahyin meydan okuduğu bu mucizelik vasfı dilden öte bir şeydir. Bu mucizelik vasfı sadece indiği dilde değil, hangi dile çevrilirse çevrilsin, o dilde kendini gösterir. Çünkü mucizelik vasfı kaynağa aittir. Kaynağınsa dili diller üstü bir dildir. Anlamın dilidir o, mananın dili. Onun için bu mucize, eğer vahyi konuştuğunuz kendi dilinize çevirin, orada kendini gösterir. Anlam başlar kendisini üretmeye. Ve vahyin imkanını şimdiye kadar tüketen bir kafa çıkmamıştır. İşte vahyin mucize oluşunun en büyük göstergelerinden biri budur. Vahyin anlam hazinelerini ben tükettim, bitirdim, benden sonra bir daha üretilemez diyecek bir akıl gelmiş midir? İşte meydan okuyan vahyin mucizelerinden biri. Öyle bir mucize ki, öyle bir mucize ki, Dallaslı bir dostum var. Dallas'ta doğmuş, büyümüş. Dallas'ta gidiyordum diyor. Bir gün kitapçı vitrinini seyrederken bir Kur'an gördüm. Aldım ve hayatım değişti. Hangi mucizeyi arıyorsunuz? Neresi mucize diyenlere ithaf olunur? Hayatınızı değiştiriyor. Milyonlarca kadın ve erkeğin hayatını yüzlerce yıldan beri değiştiriyor. Ve bundan böyle binlerce yıl daha değiştirmeyi sürdürecek. İşte budur mucize. Binlerce insanın, yüz binlerce, milyonlarca, yüz milyonlarca insanın hayatında devrim yapan, büyük inkılaplar yapan, ve onlara iman hamlesini başlatan böyle bir hitap ancak Allah kelamı olabilir. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Doğrusu biz bu Kur'an'da ele alınan her bir konuyu karşılaştırmalı örneklerle farklı açılardan açıklamışızdır. Mesel, vasfetmek, nitelemek, tanımlamak, onun niteliklerini ortaya dökmek yoluyla kıyas yapmaktır. İki şeyi birbirine tanımlamak yoluyla kıyaslamaktır. Ki burada bizim çevirimiz meselin bu dilsel açıklamasına yöneliktir. فَأَبَا اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كَفُورًا. Buna rağmen insanların çoğunun yüz çevirmesi nankörlükten başka bir şey değildir. Evet. Yani biz bu vahyi evire çevire anlatalım. İnsana kıyas imkanı sunalım. Olgularla ilkeler arasında bağ kuralım. Öteyle bura arasında bağ kuralım. Akılla ruh arasında bağ kuralım. Maddeyle mana arasında, Allah'la yaratıklar arasında, insanla Allah arasında, geçmişle gelecek arasında bağ kuralım. Bilgiyle ahlak arasında bağ kuralım. Ve böyle kıyaslar, meseller, temsiller yoluyla insana bu bağı anlatalım. Anlatalım ama insan kalksın, nankörlük etsin. Reva mıdır bu? Evet. Kefur, feul veznindendir. İlginçtir. Arap dilinde bu vezin, bu kalıp hem ismi fail hem ismi mef'ul. Yani hem etken hem edilgen anlamdadır. Bu manada Allah'a nankörlük yaptığı için insanların da nankörlüğüne uğrayan diyebiliriz. Yani faildir, nankördür. Fakat nankörlüğe de uğramıştır. Çünkü Allah'a nankörlük yapan insanların da nankörlüğüne uğrar. Onun için feul vezninin böyle bir nüktesi, böyle bir inceliği var. Adeta içinde bunu da taşıyor. Ve tabii bir mübalağa abartı veznidir bu, kalıbıdır. Yani sıradan nankör değil, çok nankör. Kat kat nankör. Neden kat kat nankör? İleride insanın ekremiyetiyle ilgili ayet gelecek. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي Adem. Biz Ademoğluna üstünlük verdik. Yani kat kat ikram ettik. kat kat ikram edilmiş bir varlık Allah'a nankörlük ediyorsa bu kat kat nankörlüktür. Onun için kefurdur. Kat kat hain. Allah tek kat hain olmaktan bile korusun. Ve kalu lan nu'mina leke hatta tefjura lana min el ardı yenbu'a. Nitekim nasıl inkar ettiler? Nasıl nankörlük ettiler biliyor musunuz? Mesela bir dönemde somut örnekleri görüldü bunun. Vahyin ilk muhatapları arasından inkarcılar, insanoğlunun nankörlüğünün tipik örneklerini verdiler. Şu gibi. Demişlerdi ki, ey Muhammed, bize yerden kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ Veya senin hurma ağaçlarıyla ve asmalarla dolu bir bahçen olmalı. فَتُفَجِّرَ الْاَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا Dahası onların arasından gürül gürül ırmaklar çağıldatmalısın demişlerdi. Daha başka şeyler de demişlerdi. اَوْ تُسْقِتَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفَا Daha beter şeyler. Ya da göğü sürekli iddia ettiğin gibi paramparça edip üzerimize indirmeli. اَوْ تَأْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَب۪يلًا Ve nihayet Allah'ı ve melekleri getirip karşımıza dikmelisin. Şuna bakınız. İnsanoğlu görmek istemeyince gözlerini gerçeğe nasıl kapatıp körleşiyor. Tıpkı geçmişte Yahudileşen İsrail oğullarının büyük İslam peygamberi Hazreti Musa'ya yaptıkları gibi. Hani onlar da demişlerdi ki: "Ve iz kultum ya Musa, len nu'mina leke hatta nerallaha cehra." Hani demiştiniz ki ey Yahudileşen İsrail oğulları, ey Musa, Allah'ı bize açıkça göstermedikçe sana asla iman etmeyeceğiz. Ama ilginçtir. Hatta nerallaha cehraten, açıkça göstermedikçe. Neden açıkça? Allah'ın lütuflarını öylesine görmüşlerdi ki, aslında görmüş gibi olmaları lazım. O mucizeler, o asayı Musa, o yedi beyza, o men ve selva, o denizden geçme, o Firavun'un zulmünden kurtulma ve daha bin bir türlü mucize yetmemiş gibi nankörlüğe bakınız. İnsanın Allah'a karşı gösterdiği o nankörlüğün büyüklüğüne bakınız ki açıkça gör. Aslında bu geçinmeye gönlü olmamak demek. İman etmeye gönlümüz yok demek. Onun için de bin bir dereden su getireceğiz demektir. Ki aslında Resulullah'a yapılan da buydu. Ve bugün de Kur'an vahyine karşı direnenler aynı mantığı sergilemiyorlar. Eğer gören bir göz varsa zaten görülecek hakikat göz önündedir. Mucize arayanlar aradıklarını aynaya bakınca görürler. Onun için görmek istemeyen göze kimse gösteremez. Anlamak istemeyen insana kimse anlatamaz. Duymak istemeyene kimse duyuramaz. Onun için kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler demiyor mu? Ve dönemezler demiyor mu? اَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ Devam ediyorlar isteklerine. Veyahut da senin altından bir köşkün olmalı. Peygamber değil, imparator tasavvur ediyorlar. Bazı şeyleri karıştırıyorlar. Peygamberler. Servetleri vahiy onların. Onlar insanlık için yaşadılar. Hakikat uğruna ömür sürdüler. Ve vahiyden başka, haktan başka bir şeyi de miras bırakmadılar. Ama onların tasavvurunda peygamber değil bir kral var. Altın taçlı, sırma kaftanlı, yakut tahtlı bir peygamber. Aslında bu tasavvur bugünün birçok Müslümanının zihninde de yok mu? Öyle bir peygamber tasavvur ediyor ki aslında tasavvurundaki peygamber bir kral. Peygamber değil. Onun için galiba bizim de düzeltmemiz gereken birçok yamuk tasavvurumuz mevcut. Buna bakıp düzeltmek gerekiyor. اَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ Veya göğe çıkmak, çıkman gerekir. Göğe çıkmalısın. Fakat göğe çıkman durumunda dahi oradan bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe yine de sana inanmayacağız. Şuna bakınız sevgili Kur'an dostları. Göğe çıkmalısın diyorlar. Bu da yetmez. Göğe çıktığını görsek yine olmaz. Kabul etmeyiz. Beylerin keyfine bakınız. Oradan bize bir kitap indirmelisin. Kul, de ki, hakikate karşı kör davranan bu güruha karşı. Sübhane Rabbi, hel kuntu illa beşerar rasula. Hel kuntu illa beşerar rasula. Kudret ve yüceliğinde sınır olmayan sadece Rabbimdir. Ben fani bir elçiden başka neyim ki? De. Ben fani bir elçiden başka neyim ki? Sanırım bunu yüreğimizin ta derinlerinde duymamız gerekiyor. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed'e söyleniyor. Ben fani bir elçiden başka neyim ki? Ya kendisini bir şey zannedenler, ya onlar, ya Allah'a karşı İsyan edenler, Allah'la ayaklaşanlar, ilahlığa kalkışanlar, boyuna posuna bakmadan, ya onlar? Evet. Bu ibare tüm mucize taleplerinin reddi içindir aslında. Açıkça anlaşılıyor. Burada anlaşılan gerçek şu. Mucize Allah'tandır. Bir. Yani peygamber istediği zaman mucize veremez. Yukarıdaki taleplere karşı bunu de emri ile bu anlatılıyor. Benim elimde değil ki. Mucize Allah'tandır. Zaten mucizenin mucizelik vasfı Allah'tan olduğu içindir. Allah'ın peygamber elinde yarattığı harikuladelikler, olağanüstülükler, sıra dışılıklardır. İkincisi, mucize Kur'an'dır. Buradan ikinci çıkarsadığımız şey de budur. Ankebut 51'e bakınız. Ve tabii bu surenin, İsra suresinin 59. ayetine bakınız. Orada da göreceksiniz. ve gelecek şimdi inşallah. Ankebut 51'de onlara mucize olarak bu Kur'an'ı göndermemiz yetmedi mi diyor. Senden mucize talep edenlere de ki, onlara mucize olarak ellerinde okudukları bu vahyi göndermemiz yetmedi. Onun için bize yetti ya Rabbi demek lazım. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى اِلَّا اَنْ قَالُوا İşte kendilerine doğru yol bilgisi geldiği zaman insanları ona inanmaktan alıkoyan şey sadece şöyle akıl yürütmeleriydi. Nasıl? Görelim bakalım. اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرَ الرَّسُولَ Ne yani? Şimdi Allah fani bir insanı mı elçi olarak gönderdi? İşte tasavvur bu. Yamukluk orada başlıyor. Tüm inkarcı toplumlar melek peygamber istemiştir, biliyor musunuz? Kur'an'ı açınız. Helak olmuş toplumların hikayesini okuyunuz. O kıssalarda gördüğünüz ortak gerçek şu olacaktır. Her helak olmuş toplum peygamberlerinden melek bir peygamber istemiştir. Peki melek bir peygamber gelse idi, mucizeleri gördükleri halde Allah'ı açıkça göstermedikçe iman etmeyiz diyen bu kafa iman eder miydi sanıyorsunuz? Tabii ki etmeyecekti. Fakat etmeyeceği halde neden bunu istedi? İşte bu soru çok önemli. Anahtar bir soru. Buna bir tek cevap bulabiliriz. Eğer melek gönderilseydi, bu insan, o melek biz insanız deyip, vahyi hayatına koymamanın kendince gerekçesini bulacaktı. Biz onu örnek alamayız. Haklı olarak. Biz onu takip edemeyiz. Biz onu üretemeyiz. Çünkü mahiyetimiz ayrı. Onun için insanoğlu kurnazlığını bu dille dile getiriyordu. Aslında vahyi takip etmemek için kendisine bir bahane üretiyordu. O nedenle tüm inkarcı kavimler risaletin örnekliğinin yükünden kurtulmak için melek peygamber istediler. Ve tabii onlar melek peygamber istediler. Biz ise tarihte böyle bir istek yapmaya fırsat bulamadığımız için kendi tarihimizde peygamberi melekleştirmeye kalkan çizgiler ortaya çıkardık. Onun bir başka versiyonu bu. Melek peygamber isteme fırsatını kaçıranlar ellerindeki peygamber, insan peygamberi melekleştirdiler. Melekleştirince hayattan dışlamış oldular. Bir peygamberi taşlayarak hayattan kovmakla, melekleştirerek, yücelterek, uçurarak, insanüstüleştirerek hayattan kovmak aynı şey. Neticede ikisi de aynı kapıya geliyor. İkisinde de peygamberin örnekliği kayboluyor. Artık hayatınızda yok o. O zümrüdü anka gibi bir masal kuşu. Sadece masallarda olur. Ama hayatta asla olamaz. Olamaz çünkü insan üstüleştirdiniz. O nedenle sevgili Efendimiz bu tehlikeye daha baştan işaret ederek la tutruni kema atriye ibne Meryem. Beni Meryem'in oğlunu insan üstüleştirdikleri gibi siz de beni insan üstüleştirmeyin. Uçurup göçürmeyin. Fe innema ene abdun. Ben yalnızca bir kulum. Deyin ki Allah'ın kulu ve elçisi. Fekulu Abdullah ve Resul. Evet. Allah'ın kulu ve elçisi. Onun için burada eski toplumların yaptığını bizim Efendimiz'e yapmamamız gerekiyor. İşte buradaki uyarı da bence odur. Kur'an'ın verdiği ebedi mesaj bize budur. Kul lev kâne fil ardı. Kul lev kâne fil ardı melâiketun yemşûne mutmainnîne lenezzelnâ aleyhim minessemâi meleken rasûlâ. Onlara de ki, eğer yeryüzünde salına salına dolaşan melekler olsaydı, elbet biz de onlara elçi olarak gökten bir melek indirirdik. Ama yeryüzünde salına salına dolaşan melekler değil, insanlar. Biraz önceki yorumumun tasdiki değil midir? Yani yeryüzünde salına salına dolaşan insanlarsa, insanların arasından biri onlara peygamber olarak gönderilmeli. Çünkü peygamberler izlenmesi gereken örneklerdir. Kul kefa billahi şehiden beyni ve beynekum. De ki, benimle sizin aranızda bütün bu olan bitenlere tanık olarak Allah yeter. İnnehu kâne bi'ibâdihi habîran basîrâ. Çünkü o, kullarının her halini bizzat görerek, ayrıntısıyla haberdar olandır. Peygamber sancısı. Evet. Peygamber sancısı. De ki diye başlıyor ayet. Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Başka şahide gerek yok. Allah yeter tabii ki. Hatırlayın dostlar. Ne diyordu ihtiyar Nebi? Son haccı olan, veda haccı olan haccında. Artık Rabbine yürüme hazırlığı yapan Nebi, bunun sinyallerini aldığında, gözyaşları içinde, Arafat'ta, Kabe'de, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da, ardı ardına verdiği yedi hutbede, veda hutbeleri dediğimiz o hutbelerin her birinde sözünü bitiriyor ve cemaate dönüp diyordu ki, ya eyyuhannas, elâ hel bellat, ey insanlar, vazifemi yaptım mı? Görevimi yerine getirdim mi? Tebliğ ettim mi? Karşısındaki o insan seli hep bir ağızdan cevap veriyordu. Neşhedü enneke belleğte ve nasahte ve eddeyte. Şehadet ediyoruz ki sen bize tebliğ ettin, nasihat ettin, bize görevini yaptın, vahyi ilettin, Allah'ın emrini yerine getirdin. Gözlerini yukarı doğru kaldırıyor, yaş süzülen gözlerle sevgili Nebi, Rabbena feşhed, Allahümme feşhed diyordu. Ya Rabbi şahit ol. Biz 20. yüzyıldaki şahitler olarak onun dünyayı terk edişinden 1400 yıl sonra gelen şahitler olarak şehadeti diyoruz ki Allah'ım o görevini yap. Umarım biz de ona karşı ve sana karşı görevini yapanlardan oluruz. Umarım biz de onun kadar açık bir alınla, ya Rabbi görevimizi yaptık, sen şahit ol diyebiliriz. Böyle bir liyakat kazanırız inşallah. وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ. Nitekim Allah'ın yol gösterdiği kim ise işte odur doğru yola ulaşan. Tabi Allah'ın hidayet ettiği kimdir? Allah kimi hidayete eriştirir? Zaten bu kitap onu açıklıyor. Bu ayetler onu açıklıyor. Durduk yerde, sebepsiz yere değil. Hidayeti talep edene hidayet eder. Doğru yolu arayana doğru yolu gösterir. Onun için Kur'an açıkça söyler. İnna Allaha la yehdil kavmel fasiki. Allah fasık bir toplumu doğru yola iletmez, eriştirmez der açıkça mesela. Onun için zalim bir kavmi, zalim bir toplumu doğru yola iletmez der bir başka ayet. Yani kimi iletip kimi iletmeyeceğini açıkça ifade buyurmuş. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ. Kimi de sapıklığa terk etmişse artık böylelerini ona karşı savunacak hiçbir kimse bulamazsın. Dost bulamazsın. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمَّا. Ve biz kıyamet günü onları maskesi düşmüş olan yüzleri yerde, hakikati görmez, işitmez ve söylemez birileri olarak toplayacağız. Evet, biraz önce değindiğimiz. O gerçek. Adeta 72. ayette de buyurulduğu gibi dünyada kalbini, aklını hakikate kapatanların bu hali organik bir yansımayla ahirete intikal edecek. Burada söylenen gerçekten bunu anlıyoruz. Yani dünyada iç durumu, İnsanın Allah'a ve hakikate karşı aldığı durum, kalbi vaziyet, ahirette organik bir hale dönüşecek. Dünyada vahye körse, vahye sağırsa, ukbada kör ve sağır olarak huzura çıkacak, diyor ayet. مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّهَا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا جَنَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. Varış yerleri ne zaman yatışır gibi olsa kavurucu alevini tekrar kışkırtacağımız cehennem olacaktır. ذَٰلِكَ جَزَاءُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا. Bu, onların bizim ayetlerimizi inkarda ısrar etmelerinin وَقَالُوا اَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اَاِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَد۪يدًا. Bu, onların bizim ayetlerimizi inkarda ısrar etmelerinin ve tabii buna ilaveten, ne yani, şimdi biz kemiğe, toza toprağa karıştıktan sonra yepyeni bir yaratılışla tekrar mı diriltileceğiz demelerinin bir karşılığı olacak. Tüm problemin anahtarı bu ayette veriliyor. Ahirete inanmamak. Adalete ve eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmemek. Adalete inan. Bu nereden kaynaklanır? Eylemlerinin sorumluluğundan kaçma tavrından. Çünkü ahiret hesap demektir. Hesaptan kim kaçar? Eylemlerinin sorumluluğunu üstlenemeyenler kaçar. Sorumsuzca bir hayat yaşayanlar mahkeme isterler mi? İsterler mi? Hesabını veremeyeceği bir hayatı yaşayanlardır ahirete imanda tereddüt edenler. İşte problem de oradan kaynaklanır. Evelem yarav ennallâhellezî halakassemâvâti vel ard. Görmezler mi ki gökleri ve yeri yaratan Allah kadirun ala en yahluka mislehum. Onları kendi suretleri üzere yeniden yaratacak güce sahiptir. Ya da şöyle de çevirebiliriz, tercüme edebiliriz. Onların benzerini yaratacak güce. Bizim tercihimiz bir önceki ayetin anlamıyla bütünlük arz eder. Alternatif bir anlam da var ki bu alternatif anlamı biraz önce verdim. Onların benzerini yaratacak güce. Burada Kur'an'da in yeşe yuzhibkum ve ye'ti bi halkin cedid. Eğer isterse sizi siler, süpürür, temizler, yerinize yepyeni bir varlık getirir. Ayet-i kerimesi ki İbrahim Suresinin 19. ayeti veya bir başka ayet ve ye'ti bi aharin. Sizi götürür yerinize, Tevbe 39'da olduğu gibi, yepyeni birilerini getirir gibi kökten yenilemeye dayanır alternatif anlam. Ama benim tercih ettiğim anlam insanın kendi suretinin yeniden yaratılması ahirette. Ki o buradaki bağlama da daha uygun bir çeviri. Ve ceale lehum ecelen la raybe fi. Yine onlar için bir gün sona ereceğinde kuşku bulunmayan sınırlı bir süre takdir etmiştir. Ecel, her şeyin sonu. Burada insanlığın sonu olan kıyamete bir atıf olsa gerektir. Çünkü ayetlerin bağlamı kıyamete, hesap gününe bir atıftır. فَأَبَ الظَّالِمُونَ اِلَّا كُفُورًا. Fakat şu da var ki zalimler nankörlükten başka her iyi şeyden yüz çevirirler. İfadeye bakınız. Nankörlükten başka her güzellikten yüz çevirirler. Diyor Rabbimiz. Tabi zalim demek için birine zulmü içselleştirmiş ve ahlak haline getirmiş olması lazım. Zulüm onun adı olmuş olması lazım. قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي اِذَنْ لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ. De ki, eğer benim Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, o zaman harcayıp tükenir korkusuyla kesinlikle sıkı sıkıya sarılır, kimseye koklatmazdınız. Ama Rabbim böyle yapma. Nasıl ayaklaşıyorsunuz? Rabbimin size olan cömertliğine bakın. Sizin Rabbime yaptığınız bu ihaneti size biri yapsaydı, siz Rabbimin size verdiğinin milyarda birini verir miydiniz? Bunu dahi düşünmezsiniz. Bu kadarcık dahi aklınızı kullanmazsınız. Allah'a yaptığınız nankörlük karşısında Allah'ın size açtığı krediye bakınız. Sonsuzca krediye bakın. Siz bir başkasına size bu nankörlüğü yapsaydı bunun milyarda birini açar mıydınız? Dercesine uyarıyor. وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُورًا. Zira insanoğlu oldum olası pek hassistir. Allah'ın mutlak bağımsızlığı dile getirilirken, insanın dünyaya, mala, eşyaya bağımlılığı ve acziyeti ne kadar güzel bir üslupla, ne kadar ikna edici bir üslupla dile getiriliyor görüyorsunuz. وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. Kur'an yeni bir pasaja girdi sure, yeni bir konuya. Fakat tabii yukarıdaki ayetlerle bağlantısı devam eden bir konu. Ve doğrusu biz Musa'ya risaletinin apaçık kanıtları olan 9 mucizevi işaret verdik. Bu ayetler ne olabilir? Mucizevi işaret, ayet, ayet-i beyinat. Apaçık mucizevi işaretler diye çevirdiğimiz kalıp bu. Ayat-ı beyinat. Bu ayetler vahiy olamaz. Çünkü bir sonraki ayet ve Nahl suresinin, affedersiniz, Neml suresinin 12. ayeti bu verilen apaçık mucizevi işaretlerle Hazreti Musa'nın Firavun'a gitmesinin emredildiğini söyler. Oysa ki Hazreti Musa'ya verilen vahiyler daha sonra verilmiştir. Bir, verilen vahyin sadece Firavun'a verilmediğini, aksine asıl İsrailoğullarına verildiğini biliyoruz. İki, onun için bunlar vahiy dışı mucizevi işaretler. Vahyi destekleyen, Hazreti Musa'nın risaletini destekleyen dış belgeler olmalı. Zaten Kur'an'da ayat-ı beyinat kalıbı nerede kullanılıyorsa, orada mutlaka mucizevi bir belgeye işaret vardır. Risaleti destekleyen, peygamberin risaletini destekleyen mucizevi bir belgeye atıf vardır. Mesela bunlar Araf suresinin 133. ayetinde sayılan 5 mucizevi afete bir işaret olabilir. Bu 9'un 5'i orada. Müfessirlerimiz bu 5'e beyaz el, Asa-yı Musa, Hazreti Musa'nın mucizevi asası ve daha başka bazı mucizeleri de ekleyerek 9 rakamına ulaşırlar. Fakat buradaki 9 rakamının çok çeşitliden kinaye olması da muhtemeldir. Yani çok çeşitli mucizevi işaretler verdik. Çeşit çeşit mucizevi belgeler verdik. Anlamına kinaye olması da mümkündür. Risaletin apaçık kanıtları diye çevirmemin sebebi beyine kelimesinden dolayıdır ki beyine görülen bir kanıt, müşahede edilen bir delil anlamına gelir. Hazreti İsa'ya da Bakara 87. ayette ayat-ı beyinat verildiği ifade buyrulur ki ona verilen, onun risaletini destekleyen mucizeler de yine vahiy dışından hastaları iyi etme gibi sayılan Kur'an'da o mezkur ayette Bakara 87'de sayılan mucizelerdir. Ve ilginçtir, ayat-ı beyinata karşı inkarcı muhatapların tavrı sihirdir demek olur. Ve son peygamber de vahyin zirvesi olan Kur'an vahyinde Resulullah'a verilen ayat-ı beyinat vahiy dışından değil, vahiy içinden olmuştur. Vahyin kendisi mucize olmuştur. Onun içinde vahyin inkarcı muhatapları sihir demişlerdir. Fes'el beni İsraile iz ca'ehum fekale lehu firavnu inni le'ezunnuke ya Musa meshura. İşte geldi. Ne diyorlar bakınız. İstersen sor İsrailoğullarına, Musa onlara geldiğinde Firavun ona, gerçek şu ki ben senin büyülenmiş biri olduğunu düşünüyorum demişti. Evet. Ayat-ı beyinata karşı inkarcı muhatapların tavrı hep bu. Yani ikna olmuyorlar. Mucizevi belgeleri görmekle iman etmiyorlar. Çünkü onların derdi o değil. O zaman da sihir diyorlar. Görüyorsunuz, hakikati görmek istemeyen bir göze hiç kimse gösteremiyor. Çünkü Allah'ın yasası bu. Allah öncelikle hakikate aklın açılması gerektiğini, bunu yasa olarak koymuş. İnsan Allah'ın verdiği aklı doğru kullanmadığı sürece ne kadar harikuladelik, ne kadar olağanüstülük gösterirseniz gösterin, ikna olmuyor. Çünkü kafasını kullanmıyor. Aklını kullanmamayının Allah pisliğe mahkum edeceğini buyurmuyor muydu Kur'an'da? Aklını kullanmayanları pisliğe mahkum eder diyordu. Unutmayın Kur'an. Onun için Allah adeta aklını kullanmamanın cezasını, onların gözünü, yürek gözünü, kalp gözünü kör ederek veriyor. قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَا أُولَٰئِ اِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ بَسَائِرٍ Musa dedi ki, doğrusu göz açıcı bir işaret olan bu risaletin apaçık belgelerini, göklerin ve yerin Rabbi dışında kimsenin indiremeyeceğini sen de çok iyi biliyorsun. Firavun'a Hazreti Musa'nın cevabı bu oluyor. Buradaki besair, pasif kullanımı olan mubsiratenden farklı olarak vahyin hidayet ve rahmet öznesi oluşuna bir delildir. Yani vahiy bizatihi öznedir. İnşa edici bir öznedir. İnsanın gözüne hakikati sokar gibi gösterir. Karşısındaki de birazcık aklını kullanırsa, vahiy aslında onun gözüne hakikati serer. Onun için Araf suresinin 203. Kasas suresinin 43. Câsiye suresinin 20. ayetlerinde bu ifade edilir. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا Devam ediyor Hazreti Musa. Ve ben de ey Firavun, senin artık iyice tükenip bittiğini düşünüyorum. Şu celadet ve cesarete bakınız. Böyle yerlere yazalanma, yayılma, korkma, pısma, pusma yok. Yukarıda ne diyordu Firavun? Unutmayınız. Senin büyülendiğini düşünüyorum demişti ya. Ona karşılık Hazreti Musa da diyor ki, sen bittin, ben de böyle düşünüyorum. Evet, karşısındaki döneminin süper gücünün başkanı, unutmayınız. Astığı astık, kestiği kestik biri. Ama iman ile konuşunca işte böyle onurlu ve şerefli biri olarak konuşuyor. فَاَرَادَ اَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْاَرْضِ Nihayet Firavun onların kökünü yeryüzünden kazımaya karar verdi. فَاَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا Bunun üzerine biz de onu ve onunla birlikte olan herkesi boğup attık, temizledik. Tabi burada ayrıntıya girmeden, diğer surelerde zaten girmişti, hatırlayalım İsra suresinde ki başta yer alan ayetleri hatırlayalım. Yine Araf suresinde bu kıssanın büyük bir bölümünü vermişti. Hicr suresinde vermişti. Diğer surelerde de nakledilmişti. Burada ayrıntıya girmeden kısaca özetleyip geçiyor Kur'an. Ve kulna min ba'dihi li bani İsrail'e iskunul ard derken onların ardından İsrail oğullarına artık yurdunuza güvenlik içinde yerleşin dedik. فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَف۪يفًا Fakat ahirete ilişkin vaat gerçekleştiği zaman parçası olduğunuz insanlıkla birlikte sizi bir araya getireceğimizi de olup bitmiş bir iş gibi kesin bilin. Buradaki lefif, parçalara ayrılmış bir bütünü bir araya toplamak anlamına geliyor. Bir bütünün parçaları, parçalanmış bir bütün anlamına geliyor. Ve biz ne kadar parçalanırsanız parçalanın, yani vahyin ana gövdesinden sapmakla ne kadar ayrılırsanız ayrılın, bir gün sizi ana gövdeye döndüreceğiz diyor. وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ İmdi, biz bu vahyi mutlak gerçeğe bir atıf olarak indirdik ve o da kaynağından indiği gibi asli gerçekliğiyle muhatabına ulaştı. Buradaki bilhak ibaresine verdiğim uzun mana göze çarpıyor mutlaka. Yani mutlak gerçeğe bir atıf olarak. Çünkü buradaki B harfine, B edatına ma'a anlamı verirsek, ki büyük dilci, ekol dilci Ebu Ali el-Farisi böyle mana vermiş. Biz onu gerçeğe tekabül eden bir içerikle indirdik anlamına gelir. Gerçeğe tekabül eden bir içerik, bir muhtevayla indirdik. Doğrusu el-hak kelimeleri vahyin kaynağına ve onu getiren peygamberlik kurumuna yönelik kuşkuları red içindir. Ki zaten bundan önceki pasajda bu pasajı bağlayan ana konu, ana tema da budur. Onun için çevirimizi de böylesine uzun bir açılımla yaptık. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا Nitekim biz seni sadece müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا Ayrıca onu okumanın tüm çağrışımlarıyla, yani buradaki Kur'an ifadesini en güzel çevirisi bu olsa gerek. لِتَقْرَأَهُ Onu okumanın tüm çağrışımlarıyla sürekli okunacak bir metin kılmak için bölüm bölüm açıkladık ki, üzerinde dura dura onu insanlara açıklayasın ve nezzelnahu tenzila, çünkü biz de onu yaşama geçirsinler diye dura dura parça parça indirmiştik. Evet, ibare açık ama tabii çok açılıma müsait olduğu için uzun bir çevirden aşağısı kurtarmıyor. Dolayısıyla biz onu okumanın tüm çağrışımlarıyla, yani fiili olarak oku, fikri olarak oku, zihni olarak oku, ahlaki olarak oku, siyasi olarak oku, ekonomik olarak oku, bireysel olarak oku, toplumsal olarak oku, onu hayatın her alanına uyarla. İnsan ayetiyle onu karşılaştırarak oku. Kainat ayetiyle onu kıyaslayarak oku. hadisat, olay ayetiyle onu karşılaştırarak oku. Tüm çağrışımlardan kasıt bu. Onun için sürekli okunacak bir metin kılmak için. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ عَلَى مُكْثٍ bu. Sürekli, dura dura okunacak. Üzerinde durarak okunacak. Mekth, durmak, eğleşmek, bir yerde ikamet etmek anlamlarına da gelir. Onun için dura dura okunacak bir metin olarak onu insanlara açıklayasın diye indirdi. Bakınız şöyle bitiyor. وَنَزَّلْنَاهُ تَنْز۪يلًا Çünkü biz de onu yaşama geçirsinler diye dura dura indirdik. Neden? Tenzil, unutmayalım, kalıp olarak, inzalden farklı olarak tenzil, bu manaya gelir. Nezzele yunezzilu tenzilen, parça parça indirmek, peyderpey indirmek. Yani biz onu dura dura 23 yılda sindiresiniz diye indirdik, siz de dura dura okuyun, sindire sindire okuyun. قُلْ اَمِنُوا بِهِ اَوْ لَا تُؤْمِنُوا Artık de ki, ona ister inanın, ister inanmayın. اِنَّ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ اِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا Şu bir gerçek ki, kendilerine daha önceden ilim verilmiş olanlar, kendilerine ayetlerimiz okunduğu zaman derhal yüzleri üzere yere kapanırlar. Allah'ın insanla konuşmasının ne muhteşem bir imkan olduğunu bilenin alacağı tek vaziyet vardır. Secde vaziyeti. Onun için kıraat secdeleri aslında vahyi verdiği için Allah'a şükür secdeleri anlamına da gelir. Tilavet secdeleri diye bildiğimiz secdeler. O nedenle burada da açıkça ifade buyruluyor ve zaten burada da secde var. Tilavet secdelerinden biri de bu ayette yer alır. Onun için bu ibare Allah'ın İnsanla konuşması demeye gelen vahyin karşısında insanın alacağı bir tek esas duruş vardır. Secde hali demeye getiriyor. Ve tabii burada o okunanlar kimlerdir denilecek olursa, okuyunca, Kur'an okununca gözyaşları içinde secdeye kapananlar, ehli kitaptan insaflı olanlara belki bir atıf. Fakat bugün ve gelecekte de her zaman Kur'an'ın o derin anlamı karşısında bir yürek devrimi geçirip de hayatları dönüşen herkes bunun, bu ayetin açıkça muhatabı olmuştur ve bu ayetin söylediği gerçek onları da kapsar. وَيَقُولُونَ Ve derler ki, سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا Kudret ve yüceliğine sınır olmayan Rabbimizin şanı ne yücedir. İşte Rabbimizin sözü kesin olarak gerçekleşmiş bulunuyor. Hangi söz? Kendi kadim kitaplarında ve öteden beri nakledile gelen, gerçekten de beklenen bir peygambere ait vaatler. O söz gerçekleşmiş bulunuyor. وَيَخِرُّونَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا İşte onlar gözyaşı dökerek yüzleri üzere böyle yere kapanıyorlar. Ve bu duyarlılıkları onların Allah'a olan saygılarını kat kat artırıyor. قُلْ اِدْعُوا اللّٰهَ اَوِدْعُوا الرَّحْمَانِ De ki, ister Allah diye yalvarıp yakarın, ister Rahman diye. açık. İster Allah deyin, ister Rahman. Tabii Rahman ismine karşı Mekke müşriklerinin bir tepkisi vardı öteden beri. Onun için Hudeybiye günü Süheyl bin Amr, Mekke müşrik heyetinin reisi Süheyl bin Amr, Bismillahirrahmanirrahim ismindeki cümlesindeki Rahman ismine itiraz etmiş. Bunun üzerine Resulullah Bismikallahümme onların kullandığı gibi Allah'ım senin adınla yazılmasını istemişti. Onun için bir tepkileri var. Ama burada söylenmek istenen daha geniş bir şey. İsim ve sıfat birbirinin yerine öneriliyor burada. Allah ismi celili, bütün ilahi isimlerin kendisine sıfat olarak alır, biliyorsunuz. Allahu Rahim, Allahu Rahman, Bismillahirrahmanirrahim işte bu. Allahu Kerim, Allahu Aziz, Allahu Halik. Hepsini sıfat olarak alır Allah ismi. Rahman niteliği onun tüm sıfatlarını kapsar. Onun da özelliği bu. Onun için Rahman insana tek olarak verilmez. İnsan için kullanılmaz Kur'an'da. Fakat Rahim kullanılır. Onun için Rahman Allah'a has bir sıfat. Çünkü tüm nitelikleri içinde kapsar. Allah zatına ait en büyük isimken Rahman sıfatına ait en büyük isimdir. Özellikleri bu. Rahman ismine daha önce biraz önce söylemiştim. Müşrik muhataplar tepki gösteriyorlardı. Fakat öbür taraftan Allah'ın isimleri, sıfatları arasında ayrım yapan ehli kitaba da bir cevap bu. Yani bunlar Allah'tan bağımsız şeyler değil. Allah'ı kendi isimlerinden hangisiyle överseniz, sena ederseniz edin fark etmez deniliyor. اَيَّنْ مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى Ona hangi biriyle yalvarırsanız yalvarın ama unutmayın ki en güzel, en mükemmel niteliklerin tamamını ona has kılınır. Yani tamamı ona layıktır, ona hastır. Onun için hangisiyle överseniz övün, bilmeniz gereken şey şu. Ne kadar mükemmellik var, o Allah'a aittir. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَب۪يلًا İmdi, sen de yalvarırken ne sesini aşırı yükselt, ne de aşırı kıs. Bu ikisi arasında dengeli bir yol tut. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَل۪يٌّ مِنَ الذُّلِّ Ve de ki, övgülerin tamamı kendisi için çocuk edinmeyen, mutlak otoritesine ortak olacak hiçbir varlık bulunmayan, güçsüzlük ve düşkünlükten dolayı bir yar ve yardımcıya ihtiyaç duymayan Allah'a aittir. Ve kebbirhu tekbira. Ve daima sınırsız büyüklüğünü anarak onu hep üstün tut. O halde haydi analım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Allah'ım büyüksün. Allah en büyüktür, en büyük. Allah hafsalanızın, zihninizin ulaşabileceği her şeyden daha büyüktür. Büyüksün ilahi, büyüksün büyük. Büyüklük yanında kalır çok küçük diyen şairin dediği gibi. La ilahe illallahü vallahu ekber. Kendisinden başka hiçbir tapılmaya layık ilah olmayan Allah en büyüktür. Allahu ekber ve lillahil hamd. Allah en büyüktür. İşte bunun içindir ki tüm hamd, tüm sena ve tüm övgülerimiz yalnızca Allah'a layıktır. Rabbim kendisinden başka büyük tanıyanlardan etmesin. Kendisinden başkalarını kendinden büyük gibi onlardan korkan ve onlara karşı acizleşenlerden etmesin. Rabbim büyüklüğünü layıkıyla bilenlerden kılsın inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.